इसलिए मेरे उद्देश्य से दान अवश्य करना चाहिए। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देता है उसके उस भाव को मैं सत्य कर देता हूँ। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से तुम्हारी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञों के अंत में तुम निश्चय ही मेरे शरीर में आ मिलोगे। बैन से यूं कहकर श्री हरि जी अंतर्धान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर निरप श्रेष्ठ बैन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार कर अपने पुत्र पृथु को निकट बुला मधुर वाणी में बोले, हे बेटा, तुम वास्तव में पुत्र हो। तुमने इस भूलोक में बहुत बड़े पातकों से मेरा उद्धार कर दिया, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया। मैंने अपने दोषों से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु तुमने फिर इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान जी का यजन करूंगा और नाना प्रकार के दान दूंगा। फिर भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अतः हे महाभाग, अब तुम यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। सूत जी कहते हैं, वैन की आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथु ने नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियां एकत्रित की तथा नाना देशों में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को नियंत्रित किया। तदनंतर राजा वैन ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। इसके बाद वे भगवान श्री विष्णु जी के धाम को चले गए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पृथु के समस्त चरित्र का वर्णन किया। यह सब पापों की शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पृथु ने इस प्रकार पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोकों सहित भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममयी कर्मों के द्वारा समस्त प्रजा का मनोरंजन किया। यह मैंने आप लोगों से परम उत्तम भूमि खंड का वर्णन किया है। पहला सृष्टि खंड है और दूसरा भूमि खंड। अब भूमि खंड के महात्मय का वर्णन आरंभ करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है उसे पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गौदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान श्री विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्म पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होगा। हे ब्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमयी अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं होता, अतः इस समय यह पुराण ही अश्वमेध के समान फल देने वाला है। कलयुग में मनुष्य प्राय पापी होते हैं, अतः उन्हें नरक के समुन्दर में गिरना पड़ता है। इसलिए उनको चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की साधक इस पुण्यमय पुराण का श्रवण करें। जिसने पुण्य के साधन भूत इस पद्म पुराण जी का श्रवण किया उसने चतुर्वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाले मनुष्य के ऊपर कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्म परायण पुरुषों को पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमि खंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं के भय से भी छुटकारा पाकर सदा सुख का अनुभव करता है। पद्म पुराण में पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड,